بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilat al-Sheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin Badr hafidhahullahu ta'ala. فكي ما جاء في العمل في عشر ذي الحجة أدلة كتك سنة زي زكوجة كتك كويلزة عمل جيما أنا زتك كان مسلام ككثريشة كتك سيكوكوم زموانزو زهو ميزي أموتو كندنياك وذي الحجة. ولله الحمد والمنة imeingia na darasa na masiku ambayo sisi tuko ndani yake. قال رحمه الله تعالى روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله تعالى إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عاما في فضل العمل الصالح عموما في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. مؤلف وكتاب الحافظ المنذري رحمه الله أميتاج هي حديثي أنبوني حديث عام هيكتاج عمليان haikukusudia amali fulani, bali katika hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم asema ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allahi min hadhihi al-ayami al-ashr. Kwa hivyo hapa imetajwa umuman al-amalu salih, matendo mema. Al-musannif akaitaja hii hadithi katika kueleza fadla za amali njema umuman, amali yoyote njema katika masiku haya kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Wa iraduhu dhalika fi babi fadli siyam lianna min jumlati al-amali as-salih alladhi yundabu ila fi'lihi fi hadhihi al-ashr as-siyam. Na hapa mwandishi wa kitabu Al-Hafidh Al-Mundhiri kule kuitaja hadithi hii katika kuzungumzia fadhila za saumu, kwa sababu saumu ni miongoni mwa amali njema, ni katika jumla ya amali njema ambayo yapendekezwa sana kuifanya katika masiku haya kumi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال صلى الله عليه وسلم من ينياك أم يزمم زكو جملة كسيما ما من أيام هكونا مسيك يويوتك كمكم زيما العمل الصالح فيهن عمل جيما لنياك أحب إلى الله تعالى يبنز زيد مري الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام العشر كلك هاي مسيككم يذو الحجة. فمن جملة الأعمال الصالحة الصيام كتك جملة يا عمل جيماني عمل يكفونغا. na haya masiku kumi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia kwa fadhila hii kubwa, maal asaf waweza kuona baadhi ya watu saa hii yawapita kama ni siku za kawaida, yani hata hakuna bidii kidogo angalau katika kufanya amali njema. Basi pengine labda mtu ameshughulishwa na dunia yake, kule uliko waweza kufanya adhkar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, waweza kuleta takbira za Eid ambazo mutlaqan zaweza kuletwa katika masiku yote ya kumi. Kokote uliko ukaleta takbira kama alivyohimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, ukawa ukitembea leta takbira. Almuhim, fanya bidii katika kufanya amali njema katika masiku haya kumi, yasiende bure bure, sababu kuna baadhi ya watu yawapita haya masiku na yatakwisha sasa hivi yataisha. Tumbaki na takriban tuseme wiki moja, ikiisha wiki moja aidi khalas, masiku hayo yashakwenda. Na wengi katika watu watakuja kukumbuka hizi nyakati za fadhila wakati watakapokuwa makaburini, washaondoka duniani, baada ndio yakumbuka kuwa nilipoteza muda, kwa sababu hakuna mtu yoyote anayekufa isipokuwa ajuta, yandam, awe ni mwema awe ni mwovu. Yule mwema atatamani lau kama atapata wakati wa kuongeza wema juu ya ule wema aliofanya, ili angalau pengine daraja zake za peponi zingelikuwa juu zaidi. Na yule muovu ajuta lau kama atarejea ulimwenguni, atafanya mema ili aokoke na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. We watu waamke. Na mara nyingi sababu iliyopelekea watu kuzembea katika masiku ya kumi tuweza kuwa ni sisi ambao tunajinasibisha na talab ilmi, kuwa hatuwakumbushi watu juu ya umuhimu wa haya masiku. Ni muhimu sana. Kokote uliko, ikiwa ni imamu wa msikiti, ikiwa ni khatibu wa Ijumaa, wakumbusheni watu juu ya uzito wa masiku haya na kuwa ni masiku adhimu sana. Watakikana watu wakithirisha amali njema katika somu na nyinginezo katika amali njema. Wallahi katika mwezi wa Ramadhani la ilhamdu wal minna, kwa sababu watu wamejuzwa juu ya utukufu wa mwezi ule, utaona watu wamechangamka katika ibada. Kadhalika hizi siku kumi watu waonekane wameshika misahafu, wasoma, watafuta ilmu. Kwa ni jambo ambalo latakikana watu wakumbushwe sana sana, wakumbushwe sana suala la kutekeleza na kufanya kwa wingi amali njema katika masiku haya. Qala wal ashru al awal min shahri dhil hijja ayyamuha khairul ayyam, haya masiku kumi ya mwanzo katika mwezi wa dhul hijja masiku yake ndiyo bora kabisa, ya khairi kabisa. Yani hivi tunavyozungumza saa hii tuko katika masiku haya yaliyo bora kabisa, hakuna mfano wake katika masiku ya mwaka mzima. Kama anna al-ashr al-awakhir min Ramadan hiya khairu al-layali, kama vile siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhan usiku wake ndio usiku mbora kabisa. Sa mmoja katika zile siku kumi ni Lailatul Qadr, kwa hiyo kuna ubora. Michana iliyo bora kabisa ni hii michana ambayo sisi leo tuishi. Fa khairu ayami sanati al-ashru al-awwal min dhil-hijja am al-ashru al-awwal min dhil-hijja, yale masiku kumi ya mwanzo ya dhil-hijja ndio masiku bora kabisa. Wa khairu layali sana al-ashru al-awakhir min ramadhan, na katika usiku masiku yaliyo bora kabisa ni masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan. وفي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. كتika usiku yalema siku kumi ya mwisho ya Ramadhan ndani yake kuna Lailatul Qadr ambao ni mbora usiku huu kuliko miezi 1000. Mtu akapata ibada basi amefaulu. وفي العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة، وهو سيد الأيام وخيرها وأفضلها. نكت كهاما سيكو كومي موانز ذي الحجة كنا سيكو يا عرفة، سيكو يا تيسا يا عرفة، ndiyo siku iliyo bora kabisa, ndiyo bana wa siku zote za mwaka. Falhasilu anna al-ashra al-awwal au al-awwal min dhil-hijja ayyamun fadilatun wa adhimatun wa mubaraka. Hizi siku kumi za mwanzo za dhil-hijja ndiyo siku zilizo bora kabisa, عظيم زليون باركة، وهي خير أيام العمل الصالح، وتفتسيك ومبازو عمل جيماني خير زيدي بس تكون دنياكي سسايبي تكون دنياكي تمبزمومس تويتميه فرصة. وينبغي للمسلم إذا وفق لإدراكها أن يستغلها بالعمل الصالح. نليو الحمد لله الله أمتوفكيش نكتب فرصة يقويز كويش كتكما سيكوهاي، basi tuyaamirishe siku yetu nzima katika masiku haya na nini, na amali njema. Na miongoni mwa amali njema kuhudhuria katika vikao vya ilmu, bali ni miongoni mwa amali njema kuliko mustahabbat zozote. Ilmu ndio inaotawala, kutafuta ilmu ya kisheria ni katika amali njema. Kwa hilaq za ilmu uhudhurie katika sehemu kama hizi ili ujikusanyie ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-lafz qala alladhi saqahu rahimahullah huwa lafz at-Tirmidhi rahimahullah fi jami'ihi. Hii lafz aliyotaja hapa al-musannif rahimahullah ni lafz ya Imam at-Tirmidhi rahimahullah katika jami' yake. Amma lafz al-Bukhari fa huwa mal 'amalu fi ayyamin أفضل منها في هذه. قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه ومالي فلم يرجع بشيء. هفهم تويز قوليزا هذا جهاد في سبيل الله. نعم جهاد في سبيل الله إنه قصدي هفه ني إنجي يمسكها يقومي نظم زاد كنفانو متو أكينجي كتك جهاد في سبيل الله كتك مسكها يقومي دانياك بلا شاك تكو عملياك ني ni bora zaidi kwa sababu iko ndani ya yale masiku kumi ya Dhulhijja. Lakini hapa yazungumziwa jihad ikiwa nje, kwa sababu pia amal salih zinazokusudiwa kuwa ni bora zaidi ni hizi zilizoko hapa ndani. Amali zile zile nje ya masiku haya kumi hazii bora kama hizi siku zi kumi. Nafikiri nafahamika. Kwa hiyo jihad fi sabilillah haiwi bora kuliko amal katika siku hizi kumi, ikiwa ile jihad itaangukia katika masiku mengine ambayo si haya kumi. Lakini ile ile jihad fi sabilillah ikiangukia katika masiku haya kumi, bila shaka itakuwa ni katika amali bora kabisa, ni amali njema, yaingia katika umumi al-amal as-salih. Na hili ni jambo muhimu sana lieleweke, kwa hapa inapokusudiwa wala al-jihad fi sabilillah fi ghairi hadhi al-ayyam al-ashr. Wal-hadith dalla dalalatan zahira ala fadli hadhi al-ashr وعظم شأنها. نهي دليل إكوازي كبيس، هي حديث إن دليل يوازي جو يفضل يهاي مسيكو كومي نو تكفواكي، وأنها خير أيام العمل الصالح. هاي مسيكو كومي ليو مسيكو بورا كبيس كفانيو عمل جيما تيجانا سانا نفسياكو سانا وكثريش عمل جيما. Na wale tunajinasibisha na talab al-ilm ndio tuwe mfano kwa watu, tuwe mfano kwa watu katika kufanya amali njema. Tusiwe tutawahimiza watu na tukiangaliwa sisi tuko mbali kabisa na amali njema. Watu wafanye bidii sana. Wa anna al-muslima alayhi an yahrisa ala al-a'mal as-salihati fiha. Na kwa muislamu atakana apupie sana kufanya amali njema katika masiku haya. ومن جملتها الصيام. نكتك جملة عمل جيما نكفونغا. نهيد بيا كنا باذي واتو كدي تليانين شاكا. ثم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح asema ma raaitu rasulullah yasumu hadhi alayami an alashr qat, sijamuona mtume sana makifunga kabisa. Na hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha athibitisha kuwa mtume sallama alifunga hizo siku. Sasa itakuwaje? Hadithi hii asema hajamuona sahali tu, sababu almuthbat muqaddamun ala nafi, yule aliyethibitisha kuna kitu ameona, yule anayekanusha kuona. Kwa yule anayethibitisha ndio kauli yake itatangulizwa katika hili. Ni kweli Aisha radhiallahu anha amezungumza kile ambacho yeye amekiona, hakuona, na Ummu Salama akazungumza kile kitu ambacho amekiona yeye. Kwa hiyo ikiwa huyu hakukiona, huyu mwingine amekiona, amekiona kwa macho yake, kwa Mtume Salama alikuwa akifunga. Kwa msitie watu shaka katika hili. Kuna baadhi ya watu tena yasikitisha za kuona kijana wa sunna bas khalif tuaraf, hata ka khalifu ajulikane na yeye yuko bid'a, bid'ai eh bid'a, waelewa wazungumza nini, waelewa kuhukumu kweli jambo ni bid'a. Ukavunja watu moyo kufunga katika masiku ambayo yamehimizwa kufanywa amali njema mutlaqan, hili jambo limefunguliwa, kithirisha katika amali njema sana, kithirisha katika amali njema. ولأجل هذا أورده المنذري رحمه الله في الأبواب المتعلقة بفضائل الصيام. هنا مفان الحافظ المنذري هنا وفيوني وصنة ونويلوا أنغليه حديث أمي بنيزة كاتي كاتي يكزوم زي فضائل الصيام ونيني أمي يوكا بكسابو صومني كاتك عمل جيما ميونغوني معمل بورا جيما كويفو إيانغوشي كاتك مسيكوها يكومي miongoni mwa ibada unazifanya na somo usisahau funga, kithirisha kufunga. Basi mmeshindwa kufunga, kuna watu wengine hawawezi kufunga, si wagonjwa, hawezi tu, akiona maharagwe roho yamtetemeka hivi, leo chapati bwana, maharagwe bwana, hawezi. Basi utamwona pale kibandani akipita kama yuwavutwa hivi kile kito chake, bo huyo ashaingia kibandani, nimeshindwa kumbe, nimeshindwa kabisa, siwezi. Basi usikose nini, Arafa, siku ile ya tisa, basi usikose ile siku ya tisa. Hata kama kila saa utaulizana zake time bado funga hivyo hivyo. Kuna wengine akifunga yeye kama na mwenzake pale karibu, yeye pia ana saa bado time eh? Saa nane babangu, ikipita masaa mawili matatu bado kama dakika ngapi, ndio asri toswali bado. Lakini fanya subra hivyo hivyo, ile siku usikose, kwa sababu fadhila yake ni kubwa mno, usikose, bidii kabisa funga. Yalla yalla umepitwa hizo siku nyingine, basi usikose nini, usikose siku ya Arafa, fanya bidii funga, muhimu sana. Sababu hatuwezi kumwambia mtu lazima ufunge, si lazima, lakini jibidishe katika kufanya ya ibada, jibidishe sana. Alafu ndiyo amal hizi ni sababu ya kupata rehma za Allah. Na wallahi talib ilmi ambaye hajishughulishi na ibada, huyu ana uzito mkubwa katika kupata ilmu. Hadha la yu'inuhu Allah, la yu'an, kwa sababu ya mwenyewe hajajisaidia kwa amal. Wewe wasoma, fanyia amal ile ilmu, lakini wewe mwenyewe watafuta asbabu kwa Allah asikusaidie katika lile jambo lako kwa kuacha ibada. Na kila ukifanya ibada yu'inuka Allah subhanahu wa ta'ala. Nasomeni tawarikh za ulama, mfano Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala alivyotaja Ibn Qayyim kuwa alikwenda kumtembelea, wakampata afanya adhkar kuanzia baada al-fajri, qala ila qubail muntasaf an-nahar, kwa karibia katikati ya mchana, mchana kukatika katikati, kisha ndio yosimama. Haya, mnala kuuliza, hebu sisi tuko wapi sasa hivi? Ukimzungumzia Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala na ilmu Allah aliyompa, wallahi ajabu, jambo la ajabu sana. mpaka al-Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala kusema ma ra'a shaykhul islami mithlahu fi hayatihi qat. Shaykhul islam hajawahi kumwona mtu ana ilmu kama yeye, wacha kuliko yeye, kama yeye. Si kwa yeye wasema, al-Imamu al-Dhahabi asema ana hakika shaykhul islam hajamuona mtu ambaye ana ilmu kama yake katika maisha yake paka kufa kwake, hajawahi kuona mtu huyo. Na al-Imamu al-Dhahabi kusema kuwa mimi lau kama ningeliwekwa juu ya al-Kaaba, wastuhliftu, nikaambiwa ni ape wallahi man a'lamu ahli al-ard, la qultu shaykhul islam ibn Taymiyyah, wala sifikiri mara mbili kwa kile ulichokiona. Nenda kasome ibada zake zilikuwa vipi, utajua kuwa subhanallah, Allah azidi kumfungulia mtu katika ilmu kila akiwa na ibada zaidi. Na ndio maana ukisoma kwa mfano Imam Ahmad alikuwa kiswali 300 rak'a fi al-yawm wa al-layla, rak'a 300 aswali. Sasa alikuwa akipata wakati gani wa kuswali na kuelimisha watu na kufanya? Sijui mimi, wewe usiniulize mimi, wenda kasome uangalie katika tarehe ya Muhammad. Falamma judida, alipopigwa mjeledi katika fitna ya khalqul Qur'an, akawa hawezi isipokuwa kuswali rak'a 150. Yalla yalla, 150 ya Sheikh wewe, hizo 40 hizo ambazo ni sunan rawatib na qiyamul layl na pamoja na faradhi, pia tuna matatizo zile tulisoma. Ibn Qayyim alitaja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم hizi alikuwa kiwadhi nazo 40, ukihesabu rak'a za faradhi, sunan rawatib na qiyamul layl, rak'a 40 Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa kiwadhi nazo na dhuha na nini swali. Sisi leo pia hii mashaka. Fa subhanallah, yani mtu aweza kumwona na ghurur katika talab alilm, jiona amesonga mbele. Masala si masala ya kujua maalumat, hadi sahla. Mtu akiwa Allah amempa kichwa kizuri waelewa, ataelewa mambo mengi sana. Al-ibratu bil amal, al-ibratu bi kathrati al-ibadat ma'a kathrati al-ilm. Ikiwa Allah amekufungulia katika ilmu, na wewe fanya bidii katika ibada. Sababu kila unapofanya ibada ndio azidi Allah kukufungulia kifua chako kupokea ilmu zaidi. Sababu hii ilmu ni nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakdhifuha fi qalbi man yashao min ibadi. Aitupa hii ilmu katika kifua cha yule anayemtaka yeye katika waja wake. Tayib, na ilmu ni ghali, ilmu ni aghla shay fi dunya. Hivi kwa mfano wewe na mimi, na huu mfano ndiwahi kuwapa, akapewa dhahabu ishika, dhahabu khalis, dhahabu, kisha akaambiwa nenda kaiweke mahali, kisha mtu akaenda tipo tipo wewe paka kwenye pipa akaitia pale pipani, kenda zake, huyu mtamhukumu vipi? Mtamhukumu ana nini? Ana wazimu, si ndio? Vipi wewe dhahabu teka ndani ya pipa? Walillahi almathalu al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma baligha. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Kwa yeye ndiye anayechagua ule moyo ambao atautia ilmu. Usifikirie ataitia ilmu katika moyo mchafu, moyo muovu au moyo dhaifu katika ibada. Bila shaka ataiweka ile ilmu na nuru ya ilmu katika moyo wa mtu ambaye yuko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila ukiutakasa ule moyo wako ndio wafungua njia wewe kupokea nuru ya ilmu. Na hii ni nasiha khasa kwa nafsi yangu, wama ubarri'u nafsi, yani mtu ajibidiishe sana katika suala la ibada na kujisafisha moyo wake ili aweze kuipokea hii ilmu kwa kukithirisha amali njema. Kwa masala sikuwa yule mimi nimehifadhi hadithi 5 Bukhari na Muslim ziko kichwani, msi sahala. Kwa nini mwafikiria katika uhai wa Ibn Baz hakuna watu walikuwa wamehifadhi kuliko yeye? Wallahi ana mutaakid, wako vijana walikuwa wamehifadhi kuliko yeye. Ibn Uthaymeen rahimahullah, wako watu wamehifadhi kuliko yeye. Lakini mbona basi hawa ndio wanaovioni? Ndio ujue kwa hii ilmu ni nuru Allah ampa ni mtaka yeye. Sasa hao wanaovyoni, nendeni mkasome. Usimsome mwanaochuoni katika upande wa ilmu peke yake, msome mwanaochuoni katika ibada alikuwa vipi. Na hili ndilo lina upungufu mkubwa kwa wengi katika tulab ilmu leo. Na ndio ukaona ulama katika vitabu vyao lazima wataweka mlango pale mara nyingi wa ar-riqaq. Kwani hii kitabu ni kifayatul mutaabbid wa tuhfatul mutazahid. Ndani yazungumzia fadhail za a'mal aina mbalimbali. Hao wanaoviona waandika vitabu. Kwa nini waandika vitabu kama hivi? Ili kuamsha, kuamsha nyoyo katika kukimbilia kufanya nini? Kufanya ibada kwa wingi. Kwa tuko katika masiku bora kabisa, ndio nafasi usiiwache. Masiku haya yataisha, hayatakaa muda mrefu. Sasa hivi tutasherehekea Eid, basi washerehekee Eid baada ya kuwa umefanya amali nyingi hii, kama vile ulivyoelekezwa na Mtume wa sallam. Fanye bidii hata ile Eid ukiila sasa waisherehekee, alhamdulillah Allah amekuwafikisha. Na umuombe sana Allah akupe tawfik na atakabbal zile amali ambazo utazifanya, iwe ni khalisan lillah, tena sawaban ala sunnah. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.